to tylko 9,81%. Promocja trwa do końca roku 2017 i dotyczy pożyczek od 500 do 4000 zł, od 3 do 36 rat. Udzielenie i możliwość otrzymania pożyczki na oświadczenie o dochodach zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, opłaty, prowizje i regulamin promocji pożyczka od ręki są na eurobank.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 9 listopada, minęła 15. Małgorzata Maliborska-Prożmowska i Artur Ewertowski, zapraszamy na serwis Trójki. Chcą wstrzymania wycinki w Puszczy Białowieskiej. Od rana aktywiści blokują siedzibę Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie. Rząd przedstawił projekt przyszłej dodatkowej emerytury. Dodatkowi żołnierze NATO zostaną wysłani do Afganistanu. Wśród nich będą Polacy. Aktywiści zablokowali budynek Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Domagają się wstrzymania wycinki w Puszczy Białowieskiej. Na miejscu prowadzone są negocjacje. Na razie nie udało się osiągnąć porozumienia. Marta Szulborska. Aktywiści zaczęli nielegalny protest o 9 rano, poinformowała rzecznik Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych Anna Malinowska. Przy okazji, mając ze sobą beczkę wypełnioną betonem oraz rury, którymi się przykuli do tej beczki oraz przykuli się do bramek. Protestujący zarzucają leśnikom łamanie prawa i nieprzestrzeganie decyzji Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Krzysztof Cibor z Greenpeace Polska powiedział, że to nie budynek Lasów Państwowych powinien być okupowany. Tak naprawdę to adresatem tych skarg przede wszystkim powinien być jednak minister Jan Szyszko, który ponosi odpowiedzialność za tę sytuację, kiedy Polska nie przestrzega tej tymczasowej decyzji. Proces w sprawie Puszczy Białowieskiej rozpocznie się przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej 12 grudnia. Przypomnijmy, wiceprezes Trybunału wydał pod koniec lipca wstępną decyzję o wstrzymaniu prac na terenie Puszczy Białowieskiej do czasu rozstrzygnięcia postępowania. Ministerstwo Środowiska, jak i leśnicy zapewniają, że wszelkie działania podejmowane w Puszczy mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa publicznego. Marta Szulborska, Polskie Radio. Pracodawca, pracownik i państwo mają złożyć się na przyszłą dodatkową emeryturę. To jedno z głównych założeń projektu ustawy o pracowniczych programach kapitałowych, które przedstawił rząd. Według tej propozycji program ma być dobrowolny i będzie można z niego zrezygnować na dodatkową składkę. Mają złożyć się pracodawca, pracownik i państwo, ale jak przekonuje wicepremier Mateusz Morawiecki, zebrane środki będą prywatne. Będą to jego oszczędności, jego kapitał, oszczędności, które będą mogły być później przez fundusze inwestycyjne inwestowane. Początkowa premia z budżetu to 250 zł. Później co roku odkładający dostanie 240 zł. Program będzie etapowy. Od 2019 roku przystąpią do niego najwięksi pracodawcy. Obsługą pracowniczych programów kapitałowych zajmą się Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. Opłaty będą ograniczone ustawowo. Całkowity koszt dla uczestnika nie może przekroczyć 0,6% aktywów zgromadzonych na rachunku. Dodatkowi żołnierze NATO zostaną wysłani do Afganistanu. Jak poinformował sekretarz generalny Sojuszu Jens Stoltenberg, zgodzili się na to ministrowie obrony z krajów członkowskich. Ten krok to efekt rosnącego zagrożenia w Afganistanie. Co kilka dni dochodzi tam do zamachów organizowanych przez talibów lub konkurujące z nimi państwo islamskie. Wojciech Cegielski jest w Brukseli i słuchał, co powiedział sekretarz generalny NATO. W ostatnich tygodniach Stany Zjednoczone zapowiedziały wysłanie dodatkowych żołnierzy, a teraz to samo obiecali pozostali sojusznicy. 27 krajów także zwiększy liczebność żołnierzy w najbliższych miesiącach. To oznacza, że liczebność całej misji Resolute Support zwiększy się z około 13 do około 16 tysięcy żołnierzy. Mówi sekretarz generalny paktu Jens Stoltenberg. Liczebność misji nie jest ostateczna, ale wiadomo już, że połowa spośród żołnierzy to Amerykanie. Wiadomo, że liczebność zwiększy także Polska. Prawdopodobnie z około 200 do 300 żołnierzy. Jens Stoltenberg przypomniał, że obecna misja NATO ma charakter wyłącznie szkoleniowy. Nie wracamy już do operacji bojowej, ale zwiększamy szkolenie i doradzanie afgańskim żołnierzom. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Bruksela. W misji w Afganistanie uczestniczy 39 krajów, w tym Polska. Święto Niepodległości za dwa dni, a dzisiaj na placu Piłsudskiego do uroczystych obchodów przygotowywali się żołnierze. Nie było galowych mundurów, a mimo to równy krok. Podpułkownik Joanna Klejszmidt, dowództwo garnizonu Warszawa. Tu na placu marszałka Józefa Piłsudskiego dziś ćwiczy ponad 700 żołnierzy. Będą oni wszyscy brali udział w sobotniej uroczystości. Dołączy do żołnierzy również szwadron kawalerii Wojska Polskiego. Będzie w defiladzie maszerowało 28 koni. W tym roku po raz pierwszy wystąpi pod oddział Wojsk Obrony Terytorialnej. To nasi koledzy w oliwkowych beretach. Ancie, kabel!

Sponsorem audycji Winien i Ma jest PKO Bank Polski. Autopromocja. 10 minut po 15. Magazynek. Który dziś trzeszczy w szwach i nie wiem, czy wszystko zmieścimy. Elżbieta Malinowska, Piotr Kordaszewski, Piotr Pec. Dzień dobry. Trzymam w ręce pierwszy egzemplarz płyty Męskie Granie 2017. Oficjalna premiera jutro. My z tej płyty dziś w magazynku postanowiliśmy zagrać dwa utwory od jutra bardzo często na antenie Trójki. No i w przyszłym tygodniu od poniedziałku to będzie oczywiście nasza najważniejsza płyta od poniedziałku do piątku. Za nami Brodka z grupą Camp. przed nami Władysław Zimpel, Krzysztof Zalewski i Wojciech Waglewski. Działo się w mojej głowie. Zimpel, Zalewski, Waglewski z płyty Męskie granie 2017. To nasza płyta tygodnia od poniedziałku. Premiera oficjalna już jutro. A w studio magazynka zespół z Łebsy i Andrzej Nowak. Pan kierownik przedstawi kolegów. Witam serdecznie wszystkich. Oczywiście perkusja Michał Bereźnicki, gitara Adam Herbata Herbowski, Darek Kamiński, gitara basowa. To najpierw poproszę cię, żebyście na stronie internetowej zmienili jedną rzecz. Koncert był wczoraj, teraz by wypadało powiedzieć, kiedy jest retransmisja. 11 listopada, a tu jest wciąż reklama wczorajszego występu, bo nagranie było 8. 11, dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, 11 listopada na antenie Trójki retransmisja wczorajszego wydarzenia z Osieckiej o godzinie 18. Nie mogę nie zapytać, jak się wczoraj grało. No, ja mam wrażenie, że jeszcze gram i że stoję na scenie. Jeszcze z tej sceny od wczoraj nie zszedłem. Ja pamiętam taką dość zabawną sytuację tutaj przed koncertem po południu, ponieważ myślę, że niektórych zaskoczyliście chórem gospel. I parę osób pytało mnie, ale zaraz, jakie złe psy? Przecież tu jakieś dziewczynki wchodzą na scenę w tej chwili. No słuchaj, w tej chwili wczoraj mieliśmy 20 osób na scenie. Chór gospel oczywiście, to znakomity. To jest taka już prawie granica pojemności Osieckiej, prawda, na scenie. No to już była granica praktycznie. Jeżeli dołożymy do tego jeszcze fortepian Pawła Serafińskiego, plus do tego sekcja dęta, która składała się z 5 dęciaków, oczywiście zespół, no to w tym momencie to już robi pokaźną orkiestrę. Czy od początku był taki plan, że rejestracja tego koncertu, bo i tak wszystkie rejestrujemy, będzie miała swój dalszy ciąg na jakimś nośniku? Będzie z tego płyta. Najpierw miało być to wielkie wydarzenie, czyli koncert, ale ktoś wpadł na wspaniały pomysł i dobrze, żeby zrobić płytę, czyli z Łebsy na żywo, ze studia tak znakomitego jak studio przecież Agnieszki Osieckiej. Myślę, że w tym anturażu, który wymyśliliście na wczorajszy koncert, czyli właśnie dęciaki, chór gospel i tak dalej, to może lepiej, że rejestrowaliście to w Osieckiej, a nie na jakimś outdoorze tak zwanym, gdzie no różnie bywa z akustyką, prawda? Tutaj jednak akustycznie zupełnie inaczej. Akustycznie znakomicie, świetnie, ale poza tym też pomogła publiczność. To jest, atmosfera wczoraj była tak nieprawdopodobna, bo powiem ci, że na początku ludzie naprawdę zaczęli patrzeć, otwierać oczy, co tutaj się dzieje, że coraz więcej ludzi wchodzi na scenę. Smokingi, krawaty, no, stroje niebywałe, wręcz anielskie. Czy wiemy, kiedy płyta ukaże się? No, są terminy chyba jakieś w przeciągu miesiąca. Myślę, że... Czyli jest jeszcze szansa pod choinkę nawet. Wow, to... No, to już... Taki... No mamy początek listopada. Trzymam kciuki, żeby się udało w tym roku, bo to jednak zupełnie inny rynek. Ciężko będzie powtórzyć to, co wczoraj było w Osieckiej, w innych miejscach, na jakichś takich koncertach. No ale w każdym razie mamy to w głowach. Ja to mam w głowach. No nieprawdopodobne przyjęcie ludzi, gdzie dziękuję wszystkim, którzy przybyli, bo w sumie no, czuliśmy się jak w filharmonii, gdzie ludzie na stojąco dają ci przez parę minut owacje. No ja się popłakałem. Na tym polega sekret Osieckiej, że raz jest filharmonią, a raz rockowym klubem. Bywa i tak, prawda? I wczoraj było jedno i drugie trochę. Niesamowite wrażenie. Andrzej Nowak i Złe Psy. Przypominamy, bo na stronie jeszcze jest 8. 11 listopada w Trójce od 18 retransmisja wczorajszego koncertu. Zgodnie z wcześniejszą obietnicą mówił kierownik, koledzy tylko kiwali głowami. Bardzo wam dziękuję. Dziękujemy bardzo. A to utwór z naszego zestawu do głosowania Listy Przebojów programu trzeciego. Kiedyś ktoś rzekł mi tak, będziesz wielki, zdobędziesz świat. Nie ma go już, za to słowa te w głowie mam. Idąc dziś czuję, że jego słowa spełniają się. Tamten ktoś to był gość, zmienił życia sens, mego życia sens. Nie wiem gdzie, nie wiem jak, czuję skrzydła, niosą mnie jak tak. bracie mój i siostro ma, wierzę w nas, bo Bóg nam da, da nam siłę, by robić się od nas. Wiara to wielka moc, to krew, to powietrze. Nie wiem gdzie, nie wiem jak, czuję skrzydła, niosą mnie jak tak. Z góry widzę cały świat. Nie wiem gdzie, nie wiem jak, czuję skrzydła. Za dwie minuty będzie w pół do czwartej. Mamy dla Państwa zaproszenie na koncert grupy Sun Kill Moon Marka Kozelka. To będzie w warszawskim Palladium 16 dnia listopada. Bardzo proszę o telefon do Piotra Kordaszewskiego 22 i 7 trójek. Nasza piosenka dnia. Asaf Avidan. Waves come dancing in the sand. He's a mindless broken shell that used to be a man. Not too long ago. So honey, don't let go of what you know of me. Take heed of the ocean and the sand of the storm, and whisper with my old pain, with my old pain. 2 minuty po pół do czwartej, Asaf Avidan, niedawny gość naszego studia Osieckiej i piosenka dnia My Old Pain. Gościem magazynka jest Grzegorz Dąbrowski z Radiowej Dwójki. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Chciałem się zapytać oczywiście o projekt Radio Chopin, który startuje, jeżeli dobrze nauczyłem się na pamięć, 11 listopada, czyli w najbliższą sobotę, w samo południe. Tak, a nawet w samą północ. W samą północ. Ja tak. Myślałem, że w południe, bo ktoś pewnie powiedział 12, a ja nie wiedziałem, czy AM, czy PM. No tak, pomyśleliśmy, że 11 listopada, ta bardzo ważna data dla nas, Polaków, będzie też dobrym momentem, żeby zainaugurować działalność Radia Chopin. Ale warto pamiętać, że Radio Chopin już istniało. Jest to właściwie wielki powrót do przedsięwzięcia sprzed 2 lat, bo w 2015 roku Polskie Radio uruchomiło internetowe Radio Chopin, które działało w czasie trwania 17. konkursu chopinowskiego w Warszawie. I był to jedynie przedsmak, ale już wówczas bardzo bogaty, bo w programie tamtego Radia Chopin były zarówno przesłuchania z wcześniejszych konkursów chopinowskich, audycje archiwalne poświęcone Chopinowi, debaty antenowe, około konkursowe, w których brali udział dziennikarze programu Drugiego Polskiego Radia oraz zaproszeni goście. Wówczas skupialiśmy się na konkursie chopinowskim, a teraz nowa oferta Radia Chopin jest znacznie, znacznie bogatsza. Trochę uprzedziłeś moje pytanie, bo miało zabrzmieć, czy sukces medialnej oprawy przez Dwójkę przede wszystkim ostatniego konkursu chopinowskiego był generalnie motorem czy siłą sprawczą właśnie tego projektu. Ale rozumiem, że na tamtym etapie była już decyzja, że będzie więcej, czy jakby ten ogromny sukces mimo wszystko przedsięwzięcia spowodował, że pomyślano o tym, że być może warto zrobić to na stałe de facto? Myślę, że to drugie. Zdecydowanie sukces medialny konkursu chopinowskiego i udziału Dwójki w tym konkursie sprawił, że zaistniała chęć i potrzeba także ze strony słuchaczy, by radio poświęcone Chopinowi rzeczywiście istniało. Zresztą Marcin Gmys, kierownik redakcji Polskiego Radia Chopin, na konferencji prasowej powiedział bardzo ładnie, że Chopin jest naszym słońcem, wokół którego będziemy tworzyć cały układ planetarny. I to jest bardzo ładnie i też obrazowo powiedziane i pokazuje, jaką rolę w programie tej stacji będzie odgrywał nasz wielki kompozytor. Będzie przede wszystkim osią. Sporo miejsca oczywiście będzie poświęcone przesłuchaniom konkursowym, a więc jest to swego rodzaju kontynuacja tego przedsięwzięcia sprzed 2 lat. Ale oprócz tego proponujemy bardzo dużo audycji tematycznych, przedstawiających nie tylko twórczość Fryderyka Chopina, ale także pokazujących jego postać i jego dzieło w bardzo szerokich kontekstach. A co z kontrowersyjnymi często, też umówmy się, że nie zawsze udanymi, ale są też lepsze i gorsze, interpretacjami Chopina, który teraz stał się też takim materiałem wyjściowym dla przeróżnych gatunków muzycznych. No właśnie, nie zamykamy się wyłącznie na muzykę klasyczną, nie zamykamy się wyłącznie na muzykę polską. Będzie także w Radiu Chopin przestrzeń na jazz, polski jazz, bardzo dobry jazz właściwie, który także pośrednio lub bezpośrednio z tą tradycją chopinowską się wiąże, wychodząc oczywiście od znakomitych aranżacji Leszka Możdżera czy Krzysztofa Herdzina. W ogóle tak na marginesie, jazz od samych swoich początków bardzo lubił Fryderyka Chopina, bo jeżeli spojrzymy na nagrania z lat 30., 40., to już wówczas pojawiały się jakieś chopinowskie inspiracje właśnie w muzyce ery swingu i tu może za przykład posłużyć John Kirby i jego orkiestra, który opracował na swingowo preludium e-moll z opus 28. Bardzo fajny, swingujący kawałek. Oprócz tego wiele utworów jazzowych także właśnie z ery swingu kończyło się dosyć humorystycznie jednak potraktowanym, ale jednak marszem żałobnym z sonaty bemol. Więc ten jazz... Wnoszę, że tego typu rzeczy spokojnie znajdą się na antenie Radia Chopin. Może niekoniecznie swing ze Stanów Zjednoczonych, ale ta dygresja jednak pokazuje, jak bardzo szeroki jest to kontekst i jak ogromna przestrzeń do eksploracji muzycznej właśnie na antenie Radia Chopin. No to jeszcze na koniec pytanie prowokacyjne. Czy Radio Chopin będzie konkurencją dla dwójki? To jest dobre pytanie i spodziewałem się go. Uważam, że nie, ponieważ Radio Chopin jest pomyślane jako radio towarzyszące, radio uzupełniające się razem z dwójką. Dość powiedzieć, że to dziennikarze dwójki między innymi współtworzą Radio Chopin. Poza tym jest też wiele pomostów między dwójką a Radiem Chopin w postaci audycji chopinowskich, które regularnie przecież pojawiają się na antenie programu drugiego. Także audycji poświęconych Chopinowi, które miały swoje miejsce w czasie trwania konkursu chopinowskiego, a które dzięki Radiu Chopin będą miały, powiedzmy to tak, drugie życie. Oprócz tego jest jeszcze audycja Fantazja Polska, która mam wrażenie chyba w sposób najbardziej regularny będzie tym pomostem między Radiem Chopin a dwójką, ponieważ mniej więcej w tym samym czasie te audycje będą się pojawiały na obu stacjach. To miało być ostatnie pytanie, ale przyszło mi do głowy jeszcze jedno, na które nie oczekuję jednoznacznej i konkretnej odpowiedzi. Czy Radio Chopin już teraz czeka na... kolejny konkurs chopinowski. Na pewno, tak, oczywiście. Na konkurs chopinowski czekamy zawsze z momentem zakończenia poprzedniego. Grzegorz Dąbrowski z Radiowej Dwójki opowiadał o Radiu Chopin, które startuje o północy 11 dnia listopada. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Krzysztof Jabłoński grał etiudy op. 10 numer 1 C-dur, oczywiście Fryderyka Chopina. 17 listopada ukazuje się najnowszy album Anity Lipnickiej i jej grupy The Hats, Miód i Dym. Spodziewam się Anity jako gościa trójki w przyszłym tygodniu, a dziś pojawia się w eterze jej kolejne nagranie z tej właśnie płyty. Nazywa się Raj. Thank you. z drużami snów, kanałami myśli i słów, bezszelestnie jak mysz i podstępnie jak kot. Zbliżam się, jestem tuż o krok. Płyniemy w noc przez neonów deszcz, pogubimy buty w tańcu na szkle. Królem będziesz ty, a królową ja, w urojonym imperium gdzieś na mapie. Jeszcze jedno nagranie, które swoją radiową premierę ma właśnie dziś. Paula Rice, porównywana przez niektórych z Björk, nagrywająca na całym świecie, prezentuje drugie nagranie ze swej płyty, które ukaże się już w nowym roku 2018. And I sold myself another useless soul. Sleeping out, sleeping out, sleeping out, out of time. When I saw my face, nothing you could love. Just waiting for, waiting for, waiting for deadly storm. How could I forget who I used to be? Chasing dreams, but now it's no longer me. Sneaking out, sneaking out, out of life. I am halfway through, have nothing more to lose. I'm slowly freaking out. It's all that holds me here. I'm standing by, standing by, standing by, wasting time. When I realize the sun would never rise, I'm going back, going back, going back to the start. Fear, kolejne nagranie zapowiadające album Anywhere But Here. Paula Rice, premiera tej płyty w drugiej połowie stycznia 2018 roku. Tak to jest, jak amator bierze się za mądrzenie się o muzyce klasycznej. Zostałem słusznie skarcony, poprawiam się, opus 10. Teraz nasza płyta tygodnia, Sam Smith, numer SMS-a ten sam co zwykle. Bardzo prosimy o kolejny utwór. I've been burning, yes I've been burning. Such a burden, this flame on my chest. No insurance to pay for the damage. Yeah, I've been burning up since you left. I've been smoking, oh, more than 20 a day. Blame it on rebellion, don't blame it on me. Wish I was younger, back to the 19th of May. I had an open mind, swore to never change. Funny how time goes by, had respect for myself. That river ran dry. You reached a limit that wasn't enough. It's like the fire replaced all the love. I've been burning, yes, I've been burning. Such a burden, this flame on my chest. No insurance to pay for the damage. Yeah, I've been burning up since you left. Oh, if you ever call, I will run straight back, give you my forgiveness and the shirt off my back. No friends to turn to. Yeah, I messed up that. Wish we could smoke again just for a day. Oh, funny how time goes by. I respect for myself, that river ran dry. You reached the limit, I wasn't enough. And it's like the fire replaced all the love. I've been burning. Yes, I've been burning. Such a burden, this flame on my chest. No insurance to pay for the damage. Yeah, I've been burning, and that's since you left. Sam Smith, nagranie Burning z naszej płyty tygodnia, którą utrzymują dziś pani Barbara Zolbrachtowa i pan Bartosz ze Szczecina. Wiadomość naprawdę, naprawdę z ostatniej chwili. Rolling Stonesi wydają 1 grudnia nową płytę. Nową oczywiście w cudzysłowie, bo to nagranie radiowe dla BBC, które po latach zebrano. Jest tam bardzo dużo naprawdę ciekawego materiału. To jeszcze zaproszenia. 22.7 trójeku Piotra Kordyszewskiego na koncert Marcina Wyrostka, który wystąpi i będzie to transmisja w Studio Osieckiej 11 listopada o 20. Przypomnę, Marcin Wyrostek, 22.7 trójek. Bardzo proszę o kontakt z Piotrem Kordaszewskim. Elżbieta Malinowska, Piotr Kordaszewski właśnie i Piotr Metz. Dziękujemy za magazynek i na koniec nasz gość w Osieckiej 11 listopada, Marcin Wyrostek. Do usłyszenia. We'll be right back.